Բանովեճը կանոններով կարգավորված վիճաբանությունների մեթոդոլոգիա է, որի հիմնական նպատակը երրորդ կողմին համոզել քո դիրքորոշման իրավացիության մեջ։ Բանավեճի տարբեր տեսակներ կան, կան ուսուցողական բանավեճ, կան քաղաքական բանավեճեր, կան ուղղակի փողոցային բանավեճեր։ Կոնկրետ մենք զբաղվում ենք հենց ուսուցողական բանավեճերով, որի հիմնական նպատակը երեխաներին սովորացնել իրենց միտքը ճիշտ արտահայտելու, իրենց դիրքորոշումը ճիշտ արտահայտելու, փաստարկելու հմտությունները, ինչպես նաև հետազոտություններ անելու հմտությունները թեմաների վերաբերյալ տարբեր։ Մենք բոլորս կյանքում էլ ենք կանոնավոր կերպով բանավեճում, բայց ուսումնական բանավեճի դեպքում կա կոնկրետ ֆորմատ եւ հաճախ նաև քաղաքական բանավեճերը եւս ունեն որոշակի ֆորմատ, կան տարբեր ֆորմատներ։ Մենք կոնկրետ սովորեցում ենք երեխաներին ֆորմատով բանավիճել, որպեսզի իրենց մոտ զարգանա որոշակի օրեն դիմացինի հետ քաղաքակիրթ բանավիճելու արվեստը, որովհետև բանավիճը միայն քո տեսակետը դիմացինին ներկայացնելը չէ, այլ այն թե ինչ մեթոդներով եւ ինչ ֆորմատով ես այդ տեսակետը ներկայացնում դիմացինին։ Կա առօրյա բանավիճ, որը ցանկացած մարդ կարող է վարել, կա քաղաքական բանավիճ, կա ուսումնական բանավիճ, քաղաքական բանավիճերը եւ ուսումնական բանավիճերը իրենց հերթին ունեն մեն տարբեր ֆորմատներ, ու հաճախ լինում է, որ ուսումնական բանավեճ որպես կիրառվում է քաղաքական բանավեճի ֆորմատը, օրինակ բրիտանական պարլամենտական ֆորմատը, որը բրիտանական պարլամենտի բանավեճերի ֆորմատն է, բայց ուսումնական բանավեճերը շատ ավելի ճկուն են, որովհետև կարելի է որոշակի փոփոխություններ մտցնել, ֆորմատը փոփոխել եւ այլն, քան քաղաքականները։ Որոշակի ֆորմատ ունեցող բանավեճերը հիմնականում կամ ուսումնական են, կամ քաղաքական։ Երիտասարդների մի խումբ բանավեճ է ծավալվել։ Ինչպես ենք որոշում բանավիճող կողմերից որն է ճիշտը, ճշմարիտը։ Զուտ ուսուցողական բանավեճերով եթե նայենք, ուսուցողական բանավեճը ունի նաև երրորդ ասպեկտը, որը դատավորներն են, երրորդ կողմը։ Ու դատավորները հիմնականում ըստ բանավեճի ձևաչափի նախապատրաստված մասնագետներ են, որոնք վերջում գնահատման թերթիկն են լրացնելով որոշում են հաղթող կողմը։ Այսինքն, եթե դա պատահականության սկզբունքով է սկսվել այդ բանավեճը, դա նախապես պատրաստված բանավեճ չէ։ Մեր բանավեճերը նախապես պատրաստված են, այսինքն մեր հիմնական մեթոդներից մեկ այն է, որ մենք սովորացնում ենք երեխաներին բանավեճի տարբեր ձևաչափեր։ Այստեղ մենք սովորացնում ենք բրիտանական պարլամենտի ձևաչափը, որտեղ կան հստակ օրենքներ, այսինքն կողմ և դեմ թիմեր են որոշվում, ամեն թիմում 4 խոսնակ կա, ու ամեն խոսնակին տրվում է որոշակի ժամանակ իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու, իրենց փաստարկները ներկայացնելու, նոր թեմա վերելուցել։ Ըստ այդ ռոպեների օգտագործման, ըստ խոստակների ազդեցիկության խոսքի փաստարկման հնդությունների նաև որոշում է, թե որ թիմն է հաղթում։ Այսինքն, այս բանավեճի ֆորմատը դու կարող ես դիտել որպես սպորտի ինչ-որ մի տեսակ, որը ուղղակի մարմնի փոխարեն զարգացնում է ուղղակի հմտությունները, վերլուծելու հմտությունները եւ փաստարկման հմտությունները։ Իսկ ինչ է սովորեցնում բանավեճը? Այսինքն, սա համոզելու մշակույթ է, սա ապացուցելու, փաստելու։ Բանավեճը առաջին հերթին սովորեցնում է կոնկրետ խնդրին տարբեր տեսանկյուններից նայելու ունակությունները, թեմա վերլուծելու ունակությունները, թեմա հետազոտելու ունակությունները։ Երկրորդ հերթին օգնում է զարգացնել երեխաների հանրային խոսքի ունակությունները, հանրային ելույթի ունակությունները, համոզելու ունակությունները, հատկապես փաստարկման խոսքը ճիշտ կառուցելու ունակությունները։ Բացի դրանից նաև քննադատական մտածելակերպ է սովորեցնում, սովորեցնում է արագ մտածել, սովորեցնում է ճիշտ արտահայտել մտքերը եւ իրականում բավականին շատ զարգացնում է հենց ճկուն եւ արագ մտածելու ունակությունները։ Ասվում է, որ բանավիճող կողմերը ցանկալի է երևի թե երկու կողմն էլ լինեն զուսպ, կարողանան համոզիչ խոսել, ցածր ձայնով։ Այսինքն, սա որոշակիորեն ենթադրում է նաև դերասանական հմտություն, դերասանական վարպետություն։ Ինչ որտեղ կարելի ասել, որ նաև դերասանական վարպետություն, մենք առանձին դասընթաց ենք անցկացրել հենց հանրային խոսքի հմտությունների զարգացման վերաբերյալ, որտեղ խոսում ենք եւ ձերքի շարժումների վերաբերյալ, միմիկայի խոսքի ազդեցիկությունը մեծացնելու վերաբերյալ, այսինքն բոլոր այդ ասպեկտները, որոնք վերաբերվում են հանրային խոսքին կամ համոզելու արվեստին կամ հռետորական արվեստին, մենք զարգացնում ենք, իսկ բանավեճը հնարավորություն է տալիս պրակտիկորեն այդ բոլոր գիտելիքները կիրառելու։ Դրա համար հենց բանավեճը որպես այդպիսին շատ օգնում է անձնական հատկանիշները զարգացնելու։ Գիտեք, բանավեճող կողմը, որը ավելի զուսպ է, ավելի ազդեցիկ է, ավելի տպավորիչ է խոսքի մեջ եւ քիչ թե շատ օժտված է դերասանական կարողությամբ, գուցե եւ բավականաչափ փաստարկներ չունի, բայց կարողանում է պարզապես համոզել։ Այդ պատճառով մեր գնահատման թերթիկը ոչ միայն խոսքի ազդեցիկության միավոր է դրվում, այլ նաև դրվում է գնահատական հենց պնդումների, փաստարկումների եւ վերլուծական ունակությունների։ Այսինքն, եթե վերցնենք տեսականորեն մի կողմը լավ դերասանական վարպետություն է դրսևորում, բայց կոպիտ ասած ոչինչ չի ասում իր խոսքով, նա միանշանակ պարտվելու է դեմ թիմին, որը ավելի լավ է փաստարկում, բայց բավականին լավ չի ներկայացնում։ Այսինքն, փաստարկները, պնդումները բանավեճի հիմնական մասն են ու ամենաբարձր գնահատվող մասն։ մասերից մեկն է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև գնահատվում է իհարկե ռետորական արվեստը, ինչպես նաև լսելու ու հասկանալու ունակությունը։ Այո, բայց ոչ այդքան դերասանական, ինչքան պիտի լինեն խոսքի արվեստում բանավիճողները եւ նաեւ կարողանան ճիշտ կառավարել իրենց էմոցիաները, որովհետեւ զուսպ եւ հավասարակշռվածի դեպքում խոսքը ավելի շատ գնում է, որ բանավեճը լինի ռացիոնալ եւ արգումենտների վրա հիմնված, ոչ թե լինի էմոցիոնալ եւ անձերի միջև կռվի վերածված բանավեճի տեսակ։ Ինչ վերաբերում է խոսքի արվեստին, ապա մենք իրենց դա ենք սովորեցնում, թե ինչպես ճիշտ խոսեն, ինչպես նայեն դիմացինի, ինչպես ավելի ազդեցիկ դարձնեն իրենց խոսքը եւ այլն, բայց հիմնական շեշտը դրվում է ոչ թե խոսքի ազդեցիկության վրա, դա կարևոր է իհարկե, բայց ավելի կարևոր է թե ինչ են ասում երեխաները, քան թե ոնց են ասում, էլի եթե դքան միայն մոցիայով եւ էքսպրեսիայով խոսելուն չի վերաբերվում, խոսքը գնում է բովանդակության ճիշտ իրապետելու մասին։ Հիմա ենթադրենք ես բանավիճող կողմերից մեկն եմ, բավականաչափ փաստեր ունեմ, դրանք ճիշտ փաստեր են, ես ներկայացում եմ պարզապես զգացմունքային օրեն, չեմ կարողամ տիրապետել իմ էմոցիաներին, այսինքն չեմ կարող արդյոք ճիշտը փաստել, ճիշտը վկայել, կընդունվի արդյոք այդ էմոցիոնալ տարբերակով իմ ասած ճշմարտությունը բանավեճի ընթացքում։ Նայած ինչ նկատի ունեք ասելով էմոցիոնալ, հաճախ խնդիրը նրա մը, որ սկսում են ջղայնացած տոնով խոսել, այդ դեպքում ձեր ասացի արժեքը ընկնում է դատավորների աչքում, այսինքն այդ ճիշտը հնարավոր է չընդունվի։ Չէ, ճիշտը կընդունվի, ուղղակի ինչպես ասացի, ուսումնական բանավեճում հատկապես խնդիրը նրանում չի, որ դու բանավիճես էմոցիոնալ, այլ խնդիրն է, որ բուն խնդրի էության վրա կարողանաս կենտրոնանալ։ Երբ որ դու կենտրոնանում ես խնդրի էության վրա, էմոցիոնալ լինելը շատ ավելի դժվար է, որովհետև էմոցիաները կառավարելը նաև բանավեճի արվեստի տարատեսակներից մեկն է։ Հետո պահ կա, երբ որ պետք է էմոցիոնալ լինել բանավեճի մեջ, բայց եթե դուք 5 րոպե շարունակ էմոցիոնալ եք ելույթ ունենում, դա ձեր ասած արժեքը որոշակիորեն նվազեցնում է դատավորների աչքում։ Այս խաղը ռացիոնալ խաղ է, էլի ավելի շատ քան թե էմոցիաների խաղ։ Սորաբար հայերի մեջ, չգիտեմ ուրիշ ազգերի ազգությունների ներկայացուցիչներին ինչպես, հայերի մոտ ամենայն դեպս ընդունված է, որ յուրաքանչյուրը ճիշտ է, յուրաքանչյուրը անսխալ կերպով իր ասածն է տանում եւ հնարավոր չէ, որ ինքը պարտվի պարզապես իր ասածը 100%-անոց ճշմարտությունն է։ Նաեւ երրորդ կողմը, որը դատավորն է, արդյոք երաշխավորվում է դատավորի արդարացի լինելը, անկողմնակալ լինելը։ Գնահատման ֆորմատը այնպես է ստեղծված, որ հնարավորինս օբյեկտիվությունը կարողանան ապահովել, բայց քանի որ բացարձակ ճշմարտություն հանդիսացող թեմաներով բանավեճ երբեք չի կարողանում կայանալ, չի կարող, որովհետև չես կարող բերել մարդկանց նստացնել եւ բանավիճել, ստիպել բանավիճել մածունը սպիտակ է թեմայով, որովհետև դա փաստ է եւ հակառակորդ կողմը ոչ մի բան չի կարողանա ասի։ Հետեւաբար մենք հիմնականում բանավիճում ենք ինչ-որ թեմաներով, որոնք կարող են ունենալ թե կողմ եւ թե դեմ տեսակետներ, եւ բանավիճողների խնդիրը այն չի, որ որոշակի ճշմարտություն ապացուցեն, խնդիրը այն է, որ կարող են համոզել դիմացին, որ իրենց բերած փաստարկները ավելի շատ են, քան հակառակորդ թիմին, այսինքն դատավորի խնդիրն էլ այն չի, որ վերհանի բացարձակ ճշմարտությունը եւ ընտրի թե որ կողմներ ճիշտ, որ կողմներ սխալ։ Դատավորի խնդիրն այն է, որ կարողանա ապացուցի, թե որ կողմը ավելի լավ է ներկայացնում իր փաստարկները, որովհետեւ ինչպես ասացի, թեմաները բացարձակ ճշմարտություն չեն հանդիսանում, եւ թե կողմ եւ թե դեմ թիմը կարող է լավ փաստեր եւ փաստարկներ բերել, ու որ կողմը որ ավելի հմուտ է դառնում, ավելի շատ փաստերը կարողանա ներկայացնել գեղեցիկ եւ հիմնավորված կերպով, այդ թիմն էլ հաղթում է հիմնականում։ Մենք սիրում ենք բոլորս Հայաստանում հաղթել եւ միշտ ճիշտ լինել, բայց այստեղ խնդիրը ոչ այնքան հաղթելը եւ ճիշտ լինելն է, այլ ավելի շատ պրոցեսը, եւ լավ դատավորը պիտի տեղեկացված լինի, որ խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ կոնկրետ թիմի ճշմարտության համար կամ ինչ-որ հաղթանակին օգտին քվյարկի, այլ քվյարկի կատարված աշխատանքի համար, թե ինչպես են տիրապետում ֆորմատին, ինչպես են ընկալում թեման եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դատավորի պատրաստվածությունը իհարկե նշանակություն ունի։ Այստեղ նաև թիմերի կիրթ լինելու աստիճանը, մակարդակը կարելի է որոշել։ Բացի այն, որ խոսքի արվեստին են տիրապետում, հավանաբար նաև էթիկայի կանոններին, այո, բանավեճի դեպքում շատ պարզ երևում է, թե որ թիմը գիտի կանոնները եւ որ թիմն է տնային աշխատանքը կատարել, պատրաստվել, եւ որ թիմը ընդհանրապես տիրապետում է բանավիճելու տարական հմտությունների, միանգամից դա զգացվում է։ Բանավեճի դեպքում խնդիրը այդքան կիրթ լինելը չի, դու կարող ես շատ խելացի եւ շատ կիրթ լինել, բայց չկարող ողնես դիմացինին համոզել, որովհետև այդ համոզելու արվեստին չես տիրապետում։ Նույն խնդիրը կա նաև առօրյա կյանքում, հանրային գործիչների եւ այլնի մոտ։ Հաճախ մարդիկ շատ խելացի են եւ շատ լավ տեսակետներ ունեն եւ շատ ճիշտ են, բայց որովհետև չեն կարողանում իրենց ասածը ներկայացնել նորմալ ճիշտ ձևով, ճիշտ ֆորմատով հանրությանը, իրենց ասածը տեղ չի հասնում։ Մեր խնդիրը նախև առաջ սովորացնելն է երեխաներին, թե ինչպես իրենց ասելիքը, որ ունեն ասելու, ու դա միայն բանավեճի շրջանակներում չէ, ընդհանրապես կ կյանքում էլ, որպեսզի կարողանան ճիշտ տեղ հասցնել իրենց ասելիքը ու հասնեն իրենց նպատակին, այդ ասելիքի հետապնդած նպատակին, այսպես ասած, կարողանան իմանալ, թե որտեղ եւ ինչպես իրենց ասածը տեղ հասցնեն լսողին։ Օշտվացյան խնդիրն է արդեն նաեւ ի հայտ գալիս։ Մեր փորձի ընթացքում տեսել ենք երեխաներ, ովքեր որ առաջին օրը, երբ որ գալիս էին, բացարձակ ոչ մի հարցում օշտված չէին երևում, հանրային խոսքի տեսանկյունից նկատի ունեմ, թվում էր, թե երբեք նորմալ չեն խոսելու, ու հետո տեսնում ենք այդ նույն երեխաներին մի տարի հետո, որ խոսում էին ինչպես մասնագետ, հանրային խոսքի մասնագետ, դա ավելի շատ ոչ թե օշտվածության խնդիր է, որտեղ հիմնական բոլոր երեխաների մեջ էլ ինչ-որ տաղանդներ կան, որոնք եթե ճիշտ պահի տեսնում ես եւ կարողանում ես զարգացնել, իրենց մոտ դա ստացվում է, մանավանդ որ խոսելն էլ բոլորիս մեջ։ Ես կասեի ավելի շատ քաջալերելու խնդիր կա, ոչ թե այդքան օշտվածության խնդիր ունեն երեխաները, այլ իրենց ձիրքերը ճիշտ օգտագործելու եւ համարձակ լինելու, որպեսզի կարողանան խոսել։ Մեր կրթական համակարգը ֆորմալ ցավոք սրտի չի սովորեցնում երեխաներին իրենց տեսակետը արտահայտել։ Ես ինքս այդ խնդիրը ունեցել եմ համասարանում եւ համասարանը ավարտելուց հետո, երբ որ ամաչում էի մի նախադասություն արտաբերել, ինձ թվում էր պիտի պարտադիր ինչ-որ գիտական հայտնագործություն կատարած լինեմ, որ ձայնի իրավունք ունենամ։ Մեր խնդիրը նաեւ որ սովորեցնենք երեխաներին քննարկման միջոցով նաեւ նոր գաղափարներ ստեղծել, որտեղ այդ ինստիտուտը մեր մոտ բացակայում է, չգիտես ինչու, ռացիոնալ եւ ադեկվատ ձևով քննարկումներ կազմակերպել եւ գաղափարների շուրջ բանավիճել, ոչ թե անձերի, այլ գաղափարների շուրջ։ Մենք փորձում ենք սովորեցնել երեխաներին հավաքվել եւ գաղափարի շուրջ բանավիճել։ Ուզում եմ ասել, որ ես երբեք դեռեւս ոչ օշտված երեխա չեմ տեսել մեր պրակտիկայի ընթացքում։ Բարեբախտաբար։ Իսկ բարդությունները չեն խանգարում։ Կարծում եմ, մեր բոլոր երեխաները, հատկապես պատանեկության շրջանում, նշмарվում են նրանց մոտ բարդությունները։ Բնականաբար, ինչպես ասացի, քաջալերելու խնդիր կա երեխաներին տարիներ շարունակ, երբ որ չեն քաջալերում իրենց խոսել, շրջապատին ներկայացնել իրենց տեսակետները եւ այլն, երեխաները ինչ-որ բարդություններ ունեն խոսելուց ու դա զգացվում է։ Մենք տարբեր ինչ-որ պրակտիկ վարժություններ ենք անում եւ այլն, որպեսզի դա հաղթահարենք հենց առաջին օրվանից։ Ժամանակի ընթացքում դա հնարավոր է հաղթահարել, դեռևս դեպք չեմ տեսել, որ որոշակի ժամանակ աշխատելուց հետո երեխան չկարողանա հաղթահարել այդ խոսելու առջև ունեցած վախը եւ այլն, բայց այո, այդպիսի խնդիր ունենք, հետո նաեւ խնդիր ունենք մասնավորապես օրինակ աղջիկների դեպքում, աղջիկները շատ ավելի ամաչկոտ են եւ մի քիչ ավելի դժվար են սկսում խոսել։ Սովորաբար ես նկատում եմ, եթե աուդիտորիայում ցանկացած թեմայով դասընթացի ժամանակ կամ քննարկման ժամանակ, եթե աուդիտորիայում կա 10 աղջիկ, 10 տղա, այդ 10 աղջիկը շատ ավելի դժվարությամբ է սկսում խոսել, քան 10 տղան, ու մենք նաեւ փորձում ենք այդ բալանսը պահել ու ստեղծել ինչ-որ միջավայր, որտեղ աղջիկներն էլ չեն ամաչի արտահայտել իրենց տեսակետը, բայց այո, այդ խնդիրը կա։ Իսկ տարիքը զգայուն տարիք է։ Սա նույնպես, կարծում եմ, կամ խանգարում է, կամ օգնում է, որովհետև զգայուն վիճակում պարմանինները, պարմանուհիները կարող են եւ նյարդայինանալ, եւ ջղայինանալ, չկարողանալ տիրապետել իրենց զգացումներին, այնպես որ զգայուն վիճակ է նաեւ այս տարիքի համար։ Մինչեւ որոշակի տարիք ավելի դժվար է իրենց օգնել, որ բոլոր վախերը եւ այլն հաղթահարեն, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ այդ տարիքում կարծում եմ ավելի ճիշտ է իրենց ինչ-որ հետաքրքրություն տալ, որը կշեղվի առօրյա շրջապտույտից, ինչ որ նոր թեմաներ, որոնց շուրջ կարող է հետաքրքրություն առաջանալ եւ այլն, որպեսզի իրենց ժամանակն էլ ավելի էֆեկտիվ տնօրինեն, ինչ որ նոր բան սովորեն։ Այս են տարիքն է, երբ որ պիտի երեխաներին հետաքրքրես նոր թեմաներով, նոր հմտություններ զարգացնելով եւ այլն, ինչ որտեղ դա հենց օգնում է իրենց հաղթահարել այդ տարիքի զգայունությունը, էմոցիոնալությունը եւ այլն, որովհետեւ դա նաեւ իրենց տալիս է ինքնավստահություն կյանքում, երբ որ դու երկար տարիներ չես կարողանում խոսել կամ լողալ, հետո մեկել հանկարծ սկսում ես խոսել եւ լողալ է սովորում, որոշակի ինքնավստահություն է տալիս քեզ նաեւ, ու կարծում եմ ճիշտ է հենց այս տարիքում իրենց հետ աշխատել, որովհետեւ հետո գուցե փակվեն եւ անհնար լինի էլի բացելը։ Աննա, սա ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում ինչքան ես հասկացա, հնարավոր է տարիներ հետո ձևավորվի նաեւ այս մշակույթը եւ դպրոցական ծրագրում որոշակի պարբերականությամբ կարողանան նաեւ ընդգրկել այս առարկան, բանավեճի առարկան։ Մի քանի տարբեր կազմակերպություններ կան, որոնք դպրոցներում բանավեճերի ավելի շատ ոչ ֆորմալ կրթություն, որովհետեւ ֆորմալ չկա բանավեճը դրված, բայց գիտեք, ես ինքս կարծում եմ, որ բանավեճի առարկան որպես այդպեսին միգուցե պետք չի մտցնել, բայց կարելի է բանավեճը մտցնել ուսումնական հաստատություններ որպես ուսուցման մեթոդ, որովհետեւ կարելի է ցանկացած առարկայի շրջանակում վերցնել ինչ-որ մի թեմա, հանձնարարել, ներկայացնել նախապես կանոնները եւ այլն, ու երեխաները գան այդ թեմայով բանավիճեն, դա նաեւ սովորելու տեսանկյունից շատ ավելի էֆեկտիվ թեմա է պատմության կամ հասարակագիտության առարկաների դասավանդման տեսանկյունից։ Եթե ես լինեի ուսուցիչ դպրոցում, որ պատմության առարկայի դասավանդում, կտայի ինչ-որ մի թեմա, որի շուրջ կարող են լինել եւ կողմ եւ դեմ ընդունում տեսակետներ եւ աշակերտները երբ որ գալիս բանավիճում են թեմայի շուրջ ու երբ որ մյուս աշակերտներն էլ դիտում են թեման ավելի շատ տպավորվում, ավելի լավ են այդ թեմայի շուրջ ուսումնասիրություն կատարում եւ այլն։ Մի շարք միջազգային համասարաններում եւ նաեւ արտասահմանային դպրոցներում բանավիճը որպես ուսուցման մեթոդ արդեն իսկ կա եւ ինքը շատ լավ մեթոդ է, կարծում եմ կարելի է որպես մեթոդ ներառել դիտական մասնավորապես առարկաների շրջանակում, շատ ճիշտ կլինի։ Համացանցով հնարավոր է բանավիճի արվեստը մշակույթը տարածել, քարոզել։ Համացանցում կան բազմաթիվ նյութեր, որոնց շնորհիվ կարելի է սովորել բանավեճ։ Կան նաև բազմաթիվ տեսանյութեր, որտեղ նորմալ ներկայացվում է բանավեճ, այսինքն բանավեճերի տեսանյութեր, եւ տեսական նյութեր էլ կան շատ։ Մենք երեխաներին էլ ինչ-որ տընդ կայքեր եւ այլն ասել ենք, որոնցից իրենք կարող են օգտվել հետո։ Համացանցի շնորհիվ էլ կարելի է սովորել, բայց մի հատ խնդիր կա, եթե դա առաջին 2-3 բանավեճն է, նախընտրելի է, որ ինչ-որ մարդիկ լինեն, ովքեր որ քիչ թե շատ տեղյակ են ֆորմատից ու կարողանան նաև դիտարկումներ կատարել, որովհետև միայն տեսականով չի էլ պրակտիկայով կողքից պիտի ինչ-որ մեկը գնահատի, թե ինչպես է տեղի ունեն, որպես իրենք իրենց սխալները հենց սկզբից տեսնեն որտեղ են։ Բոլոր դեպքերում կենթանի շփումները գերադասելի են։ Դե բնականաբար